ब्रह्मसूत्र वैशेषिक मत निराकरण अवसर में पूर्व सूत्र कह दिए उभय था दोषात् परमाणु में पृथ्वी जल तेज वायु इसमें उपचित अपचित गुण स्वीकार करेंगे तो दोनों प्रकार की ये विरोध होगा, दोष होगा। आगे कहते हैं टीका में, न केवलम अणुवादस्य अयुक्तत्वाद उपेक्षा किंतु शिष्ट बहिष्कृतत्वाद ग्रंथत्व अर्थतश्च अग्राह्यम अग्राह्यत्वम इत्याह। अणुवाद अयुक्त है इसलिए उपेक्षा करना है, केवल इतना बात नहीं है, किंतु शिष्ट बहिष्कृतत्वाद कोई भी शिष्ट पुरुष अणुवाद का ग्रहण नहीं किए इसलिए ग्रंथत्व अर्थतश्च अग्राह्यत्वम, ग्रंथ से भी अर्थात इसका अध्ययन करने के लिए भी और अर्थ उसका सिद्धांत ग्रहण है, दोनों प्रकार के नहीं है तो आवश्यक नहीं है अपरिग्रहाच। तो हम लोग किंतु पढ़ते हैं कहते हैं जितना आवश्यक है अर्थात उनका निराकरण करने के लिए उतना, और अधिक नहीं तो जो न्याय का ऊपर ग्रंथ पढ़ते हैं कहते हैं कि न्याय का शैली थोड़ा निश्चय हो जाने से हम बृहत प्रस्थान्तर इत्यादि अध्ययन करने में थोड़ा सरल होता है। जो लोग ये मुक्तावली इत्यादि नहीं पढ़ते हैं वो बृहत ग्रंथ अर्थात उसका अर्थ समझना बहुत कठिन है, उसको न्याय का शैली में ही लिखा गया है। अपरिग्रहाच्चात्यंत मनोपेक्षा, अपरिग्रहाच्चात्यंत मनोपेक्षा, अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा, शिष्ट ही अपरिग्रहात कोई भी शिष्ट पुरुष इसका परिग्रह नहीं किए हैं होने से अत्यंतम अनपेक्षा, अत्यंतम यथा स्यात तथा इसका अनपेक्षा कोई अपेक्षा नहीं है। भाष्य में प्रधान कारणवादो वेद विद्भिरपि कैश्चिन मन्वादिभिः सत्कार्यत्वांश सत्कार्यत्वादि अंशो उपजीवना अभिप्रायेण उपनिबद्ध। प्रधान कारणवाद सांख्य मत वेद विद्भिहि अर्थात वेद अनुयायी कैश्चिन कुछ के द्वारा मनुवादि भी सत्कार्यत्व अंश को ग्रहण किए हैं उपजीवन अभिप्रायण, सत्कार्य अंश इतने को अंश तो ग्रहण कर लेते हैं, बोलो जो पुरुष बहुत्वम इत्यादि कहते हैं उसको तो ग्रहण नहीं करते किंतु सत्कार्य अंश इतने अंश से ग्रहण कर लेते हैं। सत्कार्यत्व अंश उपजीवन अभिप्रायण उपनिबद्ध उसको तो ग्रहण किए हैं। अयं तु परमाणु कारणवादो न कश्चिदपि शिष्टे ही केनचिदपि अंशेन परिगृहित इति अत्यंतमेव अनादरणीयो वेदवादिभिः। अयं तु परमाणु कारणवादः परमाणु जगत का कारण ऐसे जो कथन वैशेषिक मत न कश्चिदपि शिष्टे ही कश्चिदपि अर्थात केनचिद कश्चिदपि शिष्टे ही किसी भी शिष्ट पुरुष के द्वारा केनचिदपि अंशेन किसी अंश से भी अर्थात आदो इसको ग्रहण नहीं किए परिगृहित इति अत्यंतम एव अनादरणीयो वेदवादी भी वेदम वदितुम शीलम ये सम अर्थात वेद के अनुयायी लोगों के द्वारा ये अत्यंत अनादरणीय। टीका में चकारार्थम प्रपंचयितुम उपक्रमते, सूत्र में है अपरिग्रहाच्च अपरिग्रहात ये तो एक हेतु हो गया कोई भी शिष्ट पुरुष किसी भी अंश का ग्रहण नहीं किया और चकार से आगे कहते उनका सिद्धांत ही ये विरोध परस्पर विरोध है और दिखाते हैं जैसे सांख्य सिद्धांत में परस्पर विरोध दिखाए थे इसी प्रकार के इनका सिद्धांत में विरोध दिखाते हैं। भाष्य में अपिच वैशेषिकास्तंत्रार्थ भूतान षट पदार्थान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति। वैशेषिक तंत्रार्थ भूतान वैशेषिक तंत्र शास्त्र वैशेषिक शास्त्र का जो अर्थभूत षट पदार्थान बोलो छह पदार्थ भाव पदार्थ छह मानते हैं षट पदार्थन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय छह हो गए भाव पदार्थ अत्यंत भिन्नान परस्पर से अत्यंत भिन्न क्यों कहते हैं कि भिन्न लक्षण अत्यंत भिन्न पदार्थ है, इसलिए लक्षण भी भिन्न कहते हैं। भिन्न लक्षणान बहुव्रीह है, भिन्नम लक्षणम ये शाम तान अभ्युपगच्छन्ति स्वीकुर्वन्ति। भिन्न लक्षणान टीका में कहते हैं अत्यंत भेद ज्ञापकम आह, अत्यंत भिन्न क्यों है कहते हैं, उसका लक्षण ही भिन्न है। अत्यंत भिन्न इसका अर्थ हो गया कहते हैं भिन्न लक्षणान, उनका लक्षण ही भिन्न है। लक्षण टीका में कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणां द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व जातयो लक्षणानि, क्योंकि जाति द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहेगा, तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये तीन जाति ही द्रव्य गुण कर्म का लक्षण हो जाएगा। और कहेंगे द्रव्य का लक्षण ये समवाय कारणत्व द्रव्य का लक्षण अर्थात गुणाश्रयत्व आदि उपाधयो, ये सब उपाधि गुणाश्रयतम गुण का आश्रय समवाय कारण। और आगे गुण का लक्षण कहते हैं निर्गुणत्व सति जाति मद अक्रियत्व गुण लक्षणम, गुण में जाति रहेगी जाति मत हो गया, किंतु गुण में गुण नहीं रहेगा, इसलिए निर्गुण सति जाति मत होगा और अक्रियत्व क्रिया भी नहीं रहेगा गुण में अक्रियत्व, ये गुण का लक्षण हो गया। अभी कर्म का लक्षण कहते हैं संयोग विभाग निरपेक्ष कारणम कर्म, संयोग विभाग का निरपेक्ष कारण हो गया कर्म। ये संयोग विभाग ये गुण है तो कर्म का लक्षण में घटकत्व अभी गुण आ गया, और गुण का लक्षण में था निर्गुणत्व सति जाति मद अक्रियत्व, अभी गुण का लक्षण में क्रिया है और क्रिया कर्म का लक्षण में गुण है, तो इसलिए खंडन ग्रंथ में देखे ये कहते हैं कहते सब आपका अनुन्यास रहे दोष है सारे लक्षण। अच्छा संयोग विभाग निरपेक्ष कारणम कर्म, और नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम, तो नित्यम है एकम है अनेक समवेत, तो ये सामान्य है। और नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषाः ये कहते हैं नित्य संबंध समवाय, इस प्रकार के ये सब लक्षण करते हैं। अच्छा इति भिन्नानि लक्षणानि, ये सब लक्षण परस्पर से भिन्न हो गया। तेर मिथो अत्यंत भेद सिद्धि इत्यर्थः, ये सब लक्षण के द्वारा ये परस्पर में अत्यंत भेद सिद्धि ये होती है। तेर मिथो मिथो परस्पर अत्यंत भेद सिद्धि, लक्षण अत्यंत भिन्न है तो ये फिर पदार्थ भी अत्यंत भिन्न हो जाएंगे। आगे भाष्य में यथा सिद्धांत उसके लिए दृष्टांत दिखाता है, यथा मनुष्य अश्व शश इति। फरहान जी आपका कोई बात चल रहा है क्या? अच्छा ठीक है ना, साउंड घटा देना तो बढ़ गया। इसलिए बीच बीच में थोड़ा घुमाना पड़ता है, एक ही जगह मेरे से जो बात नहीं हो पाएगा, रजोगुण को निकालने के लिए बहुत सेवा इत्यादि करना पड़ता है, या तो सेवा करो नहीं तो तपस्या करो, नहीं तो कठिन है ये। अच्छा यथा मनुष्यो अश्व शस इति, ये सब इनका लक्षण ही भिन्न है इसलिए पदार्थ भिन्न हो गया। तथा त्वम च अभ्युपगम्य, इसको स्वीकार करके भिन्न लक्षण है पदार्थ भिन्न है इसको स्वीकार करके अभ्युपगम्य तद विरुद्धम, इस प्रकार के भिन्न लक्षण से पदार्थ भिन्न को स्वीकार किए, अभी तद विरुद्ध अर्थात अभ्युपगम्य का विरुद्ध स्वीकार करते हैं क्या, कहते हैं द्रव्य अधीनत्वम शेषाणा, द्रव्य में बाकी आश्रय होकर के रहेंगे। अभी कहते हैं अत्यंत भिन्न है तो विंध्य हिमालय जैसा पूरा लक्षण अलग कर दिया, अब कहते हैं कि ये इसमें आश्रित होंगे, अत्यंत भिन्न है तो फिर कैसे आश्रय आश्रित भाव होगा। टीका में इसको कहते हैं तथात्वम, भाष्य में दिया तथात्वम च अभ्युपगम्य, तथात्वम अर्थात अत्यंत भिन्नत्वम इसको स्वीकार करके तेन विरुद्ध, भिन्नत्वम के आगे विराम है क्या? अच्छा उसको काट दीजिए, तथात्वम अत्यंत भिन्नत्वम आगे तद विरुद्धम, तद विरुद्धम अर्थात तेन विरुद्धम, तेन का अर्थ पूर्व में जो अभ्युपगम अत्यंत भिन्न तुम स्वीकार किया, तो आगे स्वीकार करके यो धर्म धर्मी भाव, धर्म धर्मी भाव भाष्य में दिया तद विरुद्धम द्रव्य अधीनत्वम शेषाणम, द्रव्य हो गया धर्मी, शेष हो गया धर्म, इसी को टीका में कह दिया धर्म धर्मी भाव, भाष्य में जिसको दिया द्रव्याधीनत्वम शेषाणम, ये जो धर्म धर्मी भाव ये संभव नहीं होगा। अच्छा तो अभ्युपगच्छन्ति भाष्य में शेषाणाम अभ्युपगच्छन्ति तन न उपपद्यते, सिद्धांत कहता है ये संभव नहीं है। कथम ये क्यों संभव नहीं होगा, सिद्धांत कहता है यथा ही लोके शश कुश पलाश प्रभृतीनाम अत्यंत भिन्नानाम सताम न इतरेतराधीनत्वं भवति एवं द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात् नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुम् अर्हति। जैसे लोक में शस कुश पलाश सब सकार अंत में है, इसको जैसे प्रभृतीनाम अत्यंत भिन्नानाम, ये सबका लक्षण अत्यंत भिन्न है, सताम ये सत्पदार्थ है, अभाव नहीं है कोई, न इतरेतर अधीनत्वं, एक का सत्ता के लिए दूसरे के ऊपर ही आश्रित होकर के रहेगा इस प्रकार नहीं है। एवं इसी प्रकार द्रव्यादीनाम अत्यंत भिन्नत्वात्, द्रव्य गुण कर्म सामान्य अत्यंत भिन्न होने से द्रव्यादीनाम द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम न अर्हति, नैव द्रव्याधीनत्वम गुणादीनाम भवितुम अर्हति, ये गुणादि द्रव्याधीन होंगे ये संभव नहीं है। टीका में गुणादयो न द्रव्य धर्माः स्युः, गुणादि द्रव्य धर्म नहीं है ऐसा कौन कहेगा, सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष तो कहता था कि गुण द्रव्य में आश्रित होंगे, सिद्धांत कहता है कि द्रव्यादयो न गुणादयो न द्रव्य धर्म स्यु ततो अत्यंत भिन्नत्वात् सस कुशादिवत, जैसे सस कुश अत्यंत भिन्न होने से एक दूसरे का धर्म नहीं होते हैं, इसी प्रकार के सस कुशादिवत इत्यर्थ है। तो अत्यंत भिन्न होने से परस्पर का अधीन नहीं हुआ, एक दूसरे का अधीन नहीं हुआ, ये तो भेद का बाधक कह दिया, तो भेद बाधकम उपन्यस्य, भेद होने से परस्पर अधीन नहीं हुआ, भिन्न हो जाने से अधीन नहीं हुआ, अभी अभेदम आह, तो अर्थात भेद हो जाएगा तो अधीन नहीं होगा, किंतु अधीन है इसलिए भेद नहीं होगा, सिद्धांति अभी कहता है कि अभेदम आह, अभेदम आह सिद्धांति, भेद का बाधक कह करके अभेद को कहता है, भेद हो जाएगा तो अधीन नहीं होगा, अभेद कहता है। भाष्य में अथ अथ अर्थात अतः, इसलिए भवति द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम, तो द्रव्याधीनत्वं गुणादीनाम भवति कैसे कहते हैं, ततः इसलिए द्रव्य भावे भावात्, द्रव्य है तो गुण रहेंगे और द्रव्य अभावे अभावात्, द्रव्य है तो उसमें गुण रह पाएगा, द्रव्य नहीं तो गुण नहीं रह पाएगा, ऐसा ही है अर्थात तो द्रव्य के अधीन गुण है, द्रव्य अधीन गुण होगा तो अत्यंत भिन्न नहीं हो सकता है, अत्यंत भिन्न होगा तो आश्रय आश्रय भाव धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा। टीका में गुणादिषु तद अधीनत्वम तावत अन्वय व्यतिरेक सिद्धम, गुणादिषु तद अधीनत्वम अर्थात गुणादि तद अधीना, तद अधीन तत्पद से द्रव्य, गुणादि द्रव्य के अधीन है ये तावत अन्वय व्यतिरेक सिद्धम, क्योंकि कह दिया द्रव्य भावे भावत, द्रव्य अभावे अभावत, तथा च इससे क्या सिद्ध हुआ, गुणादयो द्रव्य अभिन्ना, गुणादय ये द्रव्य से अभिन्न होंगे। अत्यंत अभिन्न द्रव्य अधीनत्वात्, द्रव्य के अधीन होने से ये भिन्न नहीं हो सकते हैं इसलिए अभिन्न होगा, हेतु देता है मतलब व्याप्ति दिखाता है सिद्धांत, यद यस्माद् भिन्नं तन न तद अधीनम, जो जिससे भिन्न हो जाएगा वो उसका अधीन नहीं होगा, यथा सस भिन्न कुश, भिन्न हो जाने से सस अधीन कुश नहीं है, अच्छा पूर्व पक्षी अभी पूछ रहा है अभेदे द्रव्यम गुण इति शब्द प्रत्यय भेद कथम। अगर द्रव्य और गुण भेद हो जाएगा तो द्रव्य गुण इस प्रकार के शब्द का भेद और प्रत्यय का भेद, प्रत्यय ज्ञान, ज्ञान भी भेद होता है और द्रव्य शब्द भी भेद है, तो ये कैसे होगा? सिद्धांती तत्र आह उत्तर देता है भाष्य में, द्रव्यम एव संस्थानादि भेदाद अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। द्रव्य ही संस्थानादि भेदात, संस्थान अर्थात आकार विशेष सब, संस्थानादि भेदात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। अनेक शब्द और प्रत्यय, प्रत्यय भजति इति प्रत्यय भाग, शब्द भाग प्रत्यय भाग, प्रत्यय अर्थात ज्ञान, शब्द भी होती है बुद्धि भी होती है, एक ही द्रव्य संस्थानादि भेद से अनेक शब्द और प्रत्यय का भागी हो जाता है। यथा देवदत्त एक एव सन अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति तद्वत्। देवदत्त एक होने पर भी अवस्थान्तर योगात, कभी कहा जाता है कि सुप्त, कभी कहते हैं कि जागृत, कभी कह देते हैं ये पिता है पुत्र है, अलग अलग अवस्था को लेके बाल वृद्ध युवा इस प्रकार के कहते हैं। अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द भाग भवति, अनेक प्रत्यय भाग भवति, ज्ञान का ही विषय होता है शब्द का ही विषय होता है तद्वत्। ऐसे ही दृष्टांत जैसा इसी प्रकार देव द्रव्य भी संस्थान भेद विशेष से अन्य अन्य प्रत्यय और शब्द का विषय हो जाएगा। टीका में अनेक शब्द भाग अनेक प्रत्यय भाग, अनेक शब्द प्रत्यय भाग, अनेक और भाग, ये द्वंद्व का आदि में और अंत में द्वंद्व हो गया शब्द और प्रत्यय। प्रत्यय अर्थात ज्ञान, शब्द जैसे घट शराब इस प्रकार कह देते हैं, घट शब्द हुआ घट प्रत्यय हुआ, तो इसी प्रकार शराब प्रत्यय हुआ शराब शब्द हुआ। अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, अनेक अर्थात भाष्य में ना, यथा देवदत्त एक एव सन अवस्थान्तर योगात अनेक शब्द प्रत्यय भाग, यहाँ तक एक ही पद है, अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति, प्रत्यय भाग भवति तक एक ही पद चलेगा, मतलब एक ही पद मतलब विराम, बीच में कुछ व्यवधान नहीं रहेगा। अनेक शब्द भाग अनेक प्रत्यय भाग, इस प्रकार के उसका व्युत्पत्ति हो जाएगी। टीका में तो पूर्व पक्ष अभी शंका करेगा तो वो अत्यंत अभिन्न हो गया, तो सिद्धांत कहता है कि टीका में कल्पित भेद अपि अस्ति इति आशय। कल्पित भेद है द्रव्य गुण में, कोई वास्तव भेद ऐसा नहीं है, कल्पित भेद को लेकर के धर्म धर्मी प्रयोग कर देते हैं। टीका में अन्यथा अत्यंत भेदवत अत्यंत अभेदे अपि धर्म धर्मित्व अयोगात इति मंतव्यम। कल्पित भेद तो स्वीकार करते हैं, नहीं तो अत्यंत भेदवत, जैसे अत्यंत भेद होने से धर्म धर्मी भाव नहीं होगा, तो विंध्य हिमालय में धर्म धर्मी भाव नहीं होगा, इस प्रकार की अत्यंत अभेद अपि घट घट से धर्म ये नहीं होगा, अत्यंत अभेद में भी धर्म धर्मित्व अयोगात धर्म धर्मी भाव नहीं बनेगा, इति मंतव्यम। अभी पूर्व पक्ष शंका लाता है अस्तु गुणादीनाम द्रव्य तादात्म्यम इति, ठीक है अभी धर्म धर्मी अर्थात समवाय संबंध से जो रहता है ठीक है ऐसा चाहे न हो, किंतु गुणादीनाम द्रव्य में तादात्म्य संबंध से रहते हैं द्रव्य तादात्म्यम इस प्रकार की, तो सिद्धांत कहता है कि गुणादीनाम द्रव्य तादात्म्यम इति वदन्तम तार्किक मन्यम, सिद्धांत कहता है कि तो तार्किक मन्यम आत्ममाने खश्च, अपने को मानता है अर्थात ये तो बुद्धिहीन जैसा बात कर दे। प्रति आह सिद्धांत कहता है भाष्य में तथा सती, अगर तादात्म्य संबंध से गुण द्रव्य में है अगर मानेंगे तथा सती सांख्य सिद्धांत प्रसंग, सांख्य सिद्धांत टीका में दे दिया सांख्य अत्र वेदांति ग्राह्य, अगर द्रव्य में गुण तादात्म्य संबंध से ये तो वेदांति लोग कहते हैं तो वही बात हो जाएगा, भाष्य में सांख्य सिद्धांत प्रसंग, सांख्य का अर्थ वेदांत, वेदांत मत हो जाएगा। और भाष्य में स्व सिद्धांत विरोधश्च आपद्येयातम, सांख्य सिद्धांत वेदांत सिद्धांत का प्रसंग हो जाएगा और अपने सिद्धांत का विरोध भी हो जाएगा। तादात्म्य संबंध द्रव्य गुण में मानने से अपने सिद्धांत का विरोध हो। टीका में सांख्यो अत्र वेदांति ग्राह्य यदवा, अथवा सांख्य शब्द से क्यों भाष्यकार सांख्य कहे हैं, टीकाकार उसको वेदांति कह दिए, क्यों ऐसा अचानक यहाँ वेदांति कह देंगे? तो इसलिए टीकाकार कहते यदवा कपिलस्यापि तादात्म्य सिद्धांत इति सांख्य ग्रहण, कपिल मत में भी द्रव्य गुण में तादात्म्य सिद्धांत वो भी हो सकता है। अच्छा, यद्यपि तद अधीनत्वम तद्धर्मत्वम, यहाँ जो तद अधीनत्वम विचार हो रहा है वही तद्धर्मत्वम उसका अधीन, तच्च धूमे नास्ति, तो धूम ये बन्ही का अधीन है किंतु धूम बन्ही का धर्म माना जाएगा इस प्रकार नहीं, धूम बन्ही में आश्रित तो होकर के रहता है ऐसा नहीं। तच्च धूमे नास्ति अग्नि बिना भी भावात, अग्नि तो नीचे रहा, धूम तो उठ करके धीरे धीरे ऊपर चला गया, तो भावात तथापि तत् कार्यत्वम तद अधीनत्वम, तद धर्मत्वम तद अधीनत्वम ऐसा नहीं, तद अधीनत्वम का अर्थ तद धर्मत्व करेंगे तो बन्ही धूम में नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या मानेंगे तत् कार्यत्वम तद अधीनत्वम, तद अधीनत्वम शब्द का अर्थ हो जाएगा तत् कार्यत्वम, इस प्रकार के मान करके अभी वैशेषिक व्यभिचार दिखा रहा है। तो आपने कह दिया कि गुण और द्रव्य में तद अधीनत्वम है, तादात्म्य संबंध है, इसका व्यभिचार दिखा रहा है भाष्य में। नन्वग्नेर अन्यस्यापि सतो धूमस्य अग्नि अधीनत्वम दृश्यते, अग्नेर अन्यस्य धूमस्य सतः, अग्नि से भिन्न है ये धूम होकर के भी तो अग्नि अधीनत्वम दृश्यते, तो भिन्न हुआ। आप कहते हैं कि अभिन्न में होता है तो, किंतु अधीनत्वम जहाँ होगा वहाँ अभिन्न होना चाहिए, सिद्धांत कहा भिन्न होगा तो अधीनत्व नहीं आएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए वो तो भिन्न हुआ धूम और बन्ही, किंतु अधीनत्वम तो है। टीका में कार्यत्वम अन्यत्वम च अंगीकरोति, धूम बन्ही का कार्य है और धूम बन्ही से अन्य है, इसको स्वीकार करता है सिद्धांति। कार्यत्वम अन्यत्वम च, धूम में ये दोनों है, कार्यत्वम और अन्यत्वम, ये दोनों का सिद्धांति स्वीकार कर रहा है। सत्यम भाष्य में सत्यम दृश्यते, धूम बन्ही का अधीन है ऐसा दिखता है, किंतु भेद प्रतीतेस्तु तत्राग्नि धूमयोर अन्यत्वम निश्चयते, भेद प्रतीते है पंचमी हेतु, धूम बन्ही में भेद का प्रतीति होने से तत्र अग्नि धूमयोर अन्यत्वम, अग्नि और धूम ये परस्पर से भिन्न है ऐसा निश्चित होता है क्योंकि भेद के प्रतीति हो रहे। तो पूर्व पक्ष कहेगा कि घट और रक्त रूप ये भी तो भेद प्रतीति हो रही है, सिद्धांत कह रहा है यह तो शुक्ल कम्बलो रोहिणी धेनुर नीलम उत्पलम इति द्रव्यस्य एव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वाद् नैव द्रव्यगुणयोर अग्निधूमयोरिव भेद प्रतीतिर अस्ति। तो द्रव्य और गुण में शुक्ल कम्बल, तो शुक्ल कम्बल रोहिणी धेनुर, रोहिणी लाल रंग, धेनु नीलम उत्पलम इति, तो यहाँ द्रव्यस्य एव तस्य तस्य तस्य तस्य द्रव्यस्य उस द्रव्य का तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात्, वो विशिष्ट रूप से ही प्रतीत हो रहा है शुक्ल कम्बल, इससे आप शुक्ल अलग कम्बल अलग ऐसा नहीं हो जा पाएगा। अगर कहेंगे नहीं नहीं घट जैसा पहले कृष्ण घट था, अभी दहन के बाद वो रक्त घट हो गया, कहेंगे अब विशेषण अवस्थान्तर हो गया किंतु रूप के द्वारा विशिष्ट होकर के ही वो आ रहा है, चाहे कृष्ण रूप विशिष्ट हो चाहे रक्त रूप विशिष्ट हो, अर्थात निरूप हो जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे बन्ही बुझ जाने के बाद भी धूम ऊपर में दिख सकता है, वो तो अलग हो गया, अभाव में भी उभाव हो गया उसका, किंतु यह द्रव्य गुण में इस प्रकार नहीं हो पाएगा। द्रव्यस्य एव तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वात् प्रतीत होने से नैव द्रव्य गुण ओर अग्नि धूमयोर भेद प्रतीतिर अस्ति। जैसे द्रव्य गुण में भेद प्रतीति है ऐसे अग्नि धूम में भेद प्रतीति नहीं है। तस्माद् द्रव्यात्मकता गुणस्य सिद्धांतिक, इसलिए गुण जो है वो द्रव्य रूप ही है। एतेन कर्म सामान्य विशेष समवायानां द्रव्यात्मकता व्याख्याता। तो जैसे एतेन अर्थात द्रव्यस्य गुणस्य द्रव्यात्मकत्वेन, गुण जैसे द्रव्य रूप हो गया, इसी प्रकार की कर्म सामान्य विशेष समवाय ये भी सब द्रव्यात्मक है इति व्याख्याता, ऐसे व्याख्यान किया गया। टीका में गुण दिना ठीक आगे। हाँ पूर्व पक्ष के मत में धूम अग्नि, ये दोनों अलग अलग पदार्थ है। अन्यतम दृश्य थे वहां तो प्रतीति हो रही है, बनी नहीं रहने पर भी धूम रहता है। धुआं नहीं रहने पर भी मतलब धुआं नहीं रहने पर बन्नी तो होगा, किंतु यहाँ बन्नी नहीं होने पर भी धुआं हो सकता है। मतलब बन्नी बुझ गई किंतु धुआं थोड़ा देर तक रह सकता है, इसलिए भेद तो वह स्पष्ट प्रतीत है, किंतु द्रव्य और गुण में इस प्रकार नहीं है। तो नहीं होने से सिद्धांत कहता है कि नहीं हो पाएगा, जहाँ प्रतीति हो रही है वहां तो ठीक है, यहाँ तो किन्तु प्रतीति हो रही है तादात्म्य होकर के। अच्छा टीका में गुणादीनाम द्रव्येण अभेदाभावे अपि अयुक्त सिद्धत्व उसका ऊपर में तथापि तादात्म्येन प्रतीयमानस्य हेतोर विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति आशय। सिद्धांत कह दिया कि सत्यम सत्यम अर्थात कार्यत्वम अन्यत्वम ये तो है, धूम में है कार्यत्वम है अन्यत्वम है और गुण में भी इसी प्रकार के है, किंतु धूम और बनी में कार्यत्व अन्यत्व और वो भेदत्व न प्रतीत हो रहे हैं, किंतु गुण का विषय में तादात्म्य न प्रतीयमानत्वस्य तो हेतु हो गया तादात्म्य न प्रतीयमानत्वस्य, और बनी और धूम में तादात्म्य न प्रतीयमानत्वस्य है नहीं है, वहां तो भेदे न प्रतीयमानत्वस्य है। तो सिद्धांत कहते हैं कि तादात्म्य न प्रतीयमानत्वस्य हेतु तादात्म्यन प्रतीयमान हेतु है साध्य हो जाएगा तद अधीनत्व, जहाँ तादात्म्यन प्रतीयमानत्व वहाँ तद अधीनत्व, धूम बनी में वो तादात्म्यन प्रतीयमानत्व नहीं है, भेदेन प्रतीयमानत्व है। हेतु और विवक्षितत्वात् न व्यभिचार इति आशय, नहीं तो जहाँ अधीनत्व रहेगा वहाँ अभिन्नत्व रहेगा। पूर्व सिद्धांति कहा था सिद्धांति का अधीनत्व तो रहा धूम में किंतु अभिन्नत्व नहीं रहा, सिद्धांति कहा वहाँ तो प्रतीति ही विरोध हो गया, इसलिए तादात्म्य प्रतीयमान जहाँ होगा वही हम ये तद अधीन कहेंगे। आगे ठीक है, मैं अस्य हेतु और अन्यता सिद्धि में आशंकते। पूर्व पक्ष कहता है कि तादात्म्य न प्रतीयमान होने से अधीनत्व होगा, तो ये जो तादात्म्य न प्रतीयमान होने पर अधीनत्व होगा ये हेतु अन्य उपाय से भी सिद्ध है। आप जैसे कहते हैं सिद्धांत की तद्रूप ही है, इस प्रकार नहीं है, अन्य उपाय से कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में गुणानाम द्रव्याधीनत्व, गुणानाम है ना गुणादीनाम है दी ब्रैकेट दिया। अच्छा तो गुणाधीनम द्रव्याधीनत्वम दोनों प्रकार के ठीक है। द्रव्याधीनत्वम द्रव्य गुणयोर अयुत सिद्धत्वाद इति यदि उच्येत, द्रव्य गुण अयुत सिद्ध है इसलिए गुण द्रव्य का अधीन होगा। पूर्व सिद्धांत क्या कहता है द्रव्य गुण में तादात्म्य है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि अयुत सिद्धत्वाद न तो तादात्म्य इति यदि उचित तो, अगर हम ऐसा कहेंगे तो। पूर्व पक्ष का सिद्धांत टीका में गुणादीनां द्रव्येण अभेद अभावे अपि गुणादि का, मतलब ये पूर्व पक्ष कह रहा है गुणादि का द्रव्य के साथ अभेद नहीं होने पर भी अयुक्त सिद्धत्वेन भ्रांति से तादात्म्य प्रतीति सिद्धि हो रही है आपको। पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि सिद्धांत कह रहे हैं तादात्म्य, तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि गुणादीनाम द्रव्य के साथ अभेद का अभाव है, अभेद नहीं है, तो भेद है, भेद होने पर भी अयुत सिद्ध होने से तादात्म्य का भ्रांति होती है, तादात्म्य प्रतीति भ्रांति, तादात्म्य की भ्रांति हो रही है। क्यों? अयुत सिद्ध होने से वस्तुतः तो भिन्न है, गुणादीनाम द्रव्येण अभेद अभाव है, अभेद अभाव है, भेद है, भेद होने पर भी अयुत सिद्ध है, इसलिए आपको तादात्म्य की भ्रांति हो जाती है। पूर्व पक्ष कहा अर्थात तादात्म्य नहीं है, अयुत सिद्धि है। दूसयितुं आगे टीका में दूसयितुं विकल्पयति सिद्धांते, इसको दूषण करने के लिए विकल्प करता है। भाष्य में तत् पुनर्वाक्य का आधार से तत् पुनर् अयुत सिद्धत्वम्, ये जो आप अयुत सिद्ध होने से तादात्म्य भ्रांति होती है ऐसा कहते हैं, वो अयुत सिद्धत्वम् क्या है विकल्प करता है। अपृथक देशत्वम् वा स्यात्, अपृथक कालत्वम् वा, अपृथक स्वभावत्वम् वा, दो पदार्थ अयुत सिद्ध हुए। अपृथक देशत्वम् अर्थात इनका देश पृथक नहीं है, ये जहाँ है वो वहीं है, जैसे पट का रूप ये कहाँ रहेगा, और पट का जो रस वो भी पट में रहेगा, इसको कहा जाएगा अपृथक देश। इसी प्रकार की आप जो द्रव्य और गुण में अयुत सिद्ध कहते हैं ये क्या अपृथक देश है, अर्थात जैसे अभी पट का रूप हो गया गुण और पट हो गया द्रव्य, पूर्व पक्ष कहेगा कि अयुत सिद्ध, अयुत सिद्ध अर्थात एक ही स्थान पर दोनों रहना चाहिए, अभी पट रूप कहाँ रहेगा और पट कहाँ रहेगा, पट कहाँ रहेगा, पट तो फिर एक देश हुआ नहीं हुआ। तो सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप अयुत सिद्ध का अर्थ अपृथक देश तो हम कहेंगे ये तो नहीं घटेगा, और दूसरा हो गया कि अपृथक काल तुम तो अर्थात ये पृथक काल में ये नहीं होना चाहिए, जहाँ अपृथक काल आएगा वो अयुत सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धांत कहेगा कि गो का जो सभ्य दक्षिण विषाण बाम दक्षिण सिंह वो एक समय में उठते हैं, अपृथक काल तो उसमें रहेगा, एक समय में उठते हैं, तो वो दोनों को फिर अयुत सिद्ध मानना पड़ेगा। जहाँ भी अपृथक काल तो होगा वो अयुत सिद्ध कहेंगे, तो गो में ये भी दोष आ जाएगा। और अपृथक स्वभाव, तो अपृथक स्वभाव को अयुत सिद्ध अगर ऐसा कहेंगे न द्रव्य गुण आत्मा भेद अपृथक स्वभाव सिद्ध तो अपृथक स्वभाव होने से अयुत सिद्ध है, इस प्रकार के अगर कहेंगे तो अभी आप वहाँ अयुत सिद्ध क्यों मानते हैं, वो तो तादात्म्य प्रतीति भी से अपृथक स्वभाव होने से तादात्म्य प्रतीति भी हो जाएगा, तो इसलिए अयुत सिद्ध के मानने के लिए कोई कारण मतलब आवश्यकता नहीं, आप क्यों उसको अयुत सिद्ध कहते हैं, दोनों का स्वभाव अगर एक ही हो गया तो हम कहते हैं कि वो तादात्म्य है, तो आप अयुत सिद्ध क्यों कहते हैं। फिर ये सिद्धांत तीनों प्रकार के आगे निराकरण करेगा भाष्य में। अभी तीन विकल्प कर दिया, सर्वथा भी नो उपपद्यते, तीनों विकल्प ये नहीं घटेगा। पट और तंतु में दोनों में द्रव्य हो जाएगा, दोनों द्रव्य हुआ मतलब स्वभाव लेंगे तो ना देश लेंगे ना काल लेंगे, देश अभी पट कहाँ रहेगा, तंतु में, तंतु कहाँ रहेगा, अंशु में रहा, इसलिए समान देश नहीं हुआ। हम कहते हैं देश अर्थात स्थान, वो नहीं, देश अर्थात जो जिसमें आश्रित होता है, वो लोग कहते हैं पट तंतु में रहेगा, तंतु अंशु में रहेगा, समान देश कहाँ हुआ, सर्वत्र होगा, जहां वो अयुत सिद्ध मानते हैं सर्वत्र ये हो जाएगा। ठीक है, मैं सौक्ल्यस्य पटनिष्ठत्वात् पटस्य तंतुदेशत्वात्, सौक्ल्य तो पट में रहा, सौक्ल्य का देश हो गया पट, और पटस्य च तंतुदेशत्वात्, इसलिए पट शुक्लयोर अपृथक देशत्व अभावात्। अगर वो कहेंगे कि अपृथक देश होने से अयुत सिद्ध होगा, अभी शुक्ल सौक्ल्य और पट में अपृथक देशत्व नहीं रहा, अभावात् शुक्ल पट इति सामानाधिकरण्य प्रतीतिर्न स्यात्, आपका मत में वही तो सिद्ध नहीं हुआ तो फिर सामानाधिकरण्य नहीं कहना चाहिए इति आद्यम दूषयति भाष्य में। अपृथक देशत्वे तावत स्व अभ्युपगमो विरुद्धियेत, अपृथक देश कहेंगे तो आपका ही सिद्धांत का विरोध होगा। कथम, सिद्धांति कहता है कि तंतुआरब्धो ही पटस तंतु देशो अभ्युपगम्यते न पट देश, तंतु से आरब्ध हुआ जो पट वो तंतु देश वो गृह तंतु तंतुर देशो यश्य देशो आश्रय अभ्युपगम्यते, तो ये जो पट है वो पट देश नहीं हुआ, पट आश्रय है पट का ऐसा नहीं हुआ। और पटस्य च गुणा शुक्लत्वादय पट देशा अभ्युपगम्यन्ते न तंतु देश, पट का जो गुण शुक्ल वो पट में रहेगा वो तंतु में नहीं रहेगा। तंतु में शुक्ल रहेगा किंतु तंतु शौक्लीय और पट शौक्लीय ये दोनों एक ही है नहीं है, क्योंकि पट शौक्लीय अगर तंतु शौक्लीय होगा हम पट को अभी तंतु को सब अलग कर देंगे, पट शौक्लीय नाश हो गया क्योंकि पट ही नहीं रहा, तो पट शौक्लीय तो नाश हो गया किंतु तंतु शौक्लीय नाश हुआ नहीं हुआ, इसलिए पट शौक्लीय का देश तो पट हो जाएगा। अभ्युपगम्यते न तंतु देशा तथा च आहु, वो लोग उनका सूत्र भी वही कहते हैं द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरंभन्ते गुणाश्च गुणांतरम, इसलिए तंतु में जो शौक्लीय रूप है वो पट का शौक्लीय रूप को आरंभ कराएगा जो कि पट में रहेगा वो तंतु में नहीं रहेगा वो तो भिन्न है, इसलिए समान देश नहीं हुआ तो फिर पट शौक्लीय और पट ये दोनों में वही तो सिद्ध नहीं होना चाहिए। आगे टीका में काणाद सूत्रम व्याचष्टे, काणाद सूत्रम है ना सूत्र द्वयम है, टीका में आगे अपृथक देशत्व इति प्रतीक हो गया आगे काणादम सूत्रम व्याचष्टे, एक ही सूत्र है जो भाष्य में है द्रव्याणि द्रव्यांतरम आरंभन्ते गुणाश्च गुणांतरम, ये एक ही सूत्र है एक एक दस, ये दो नहीं है, ये जो दो एक सूत्र दिया उसी सूत्र का स्वयं भाष्यकार व्याख्यान कर रहे हैं भाष्य में। गुण गुणांतरम आरंभ करेंगे, तंतु में जो गुण वो पट गुण गुणांतर है उसको आरंभ करते हैं भाष्य में। तंतवो ही कारण द्रव्याणि कार्य द्रव्यम पटम आरभन्ते, तंतु हो गया कारण द्रव्य वो पट रूप का द्रव्य को आरंभ करेगा। खर तंतु गताश्च गुणाः शुक्लादयः कार्य द्रव्ये पटे शुक्लादि गुणांतरम आरभन्त इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति, तंतुगता गुण शुक्लादय उसका जो रूप रस गंध स्पर्श जो सब होंगे कार्य द्रव्ये पटे कार्य द्रव्य उसमें शुक्लादि गुणांतरम वो भिन्न गुण आरंभ करेंगे इति ही ते अभ्युपगच्छन्ति। स्व अभ्युपगमो उनका जो इस प्रकार के मानना अभ्युपगम द्रव्य गुणयोर अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्यमाने बाध्येत, उनका जो अभ्युपगम सिद्धांत द्रव्य गुण को अपृथक देशत्व मानने से उनका सिद्धांत की बात हो जाएगा। उनका सिद्धांत क्या है कि द्रव्य गुण में अयुत सिद्ध होता है और अयुत सिद्ध का अर्थ अपृथक देशत्व, ये तो उनका सिद्धांत के ही विरोध हो जाएगा। द्रव्य गुणयोर अपृथक देशत्वे अयुत सिद्ध का अर्थ अगर अपृथक देशत्व करेंगे तो अभ्युपगम्य माने, तो अपृथक देशत्वे अभ्युपगम्य माने अर्थात द्रव्य गुणयोर क्यों कहते हैं अपृथक देशत्व, ये तो अयुत सिद्धत्व अगर मानेंगे तो बाध्य तो उनका जो अभ्युपगम बाध हो जाएगा। ठीक है अभी अयुत सिद्ध का दूसरा अर्थ था अपृथक कालत्व अथवा अपृथक कालत्व अयुत सिद्धत्व उचिए, तो कहेंगे अभी अयुत सिद्धत्व का अर्थ कहेंगे अपृथक कालत्व अर्थात पृथक काल नहीं है दोनों एक ही काल में उत्पन्न होंगे, तब क्या दोष होगा कहते हैं सभ्य दक्षिणयोर अपी गो विषाणयोर अयुत सिद्धत्व प्रसज्येत, गो विषाण गो का विषाण सभ्य दक्षिण ये दोनों में अपृथक कालत्व है होने पर यहाँ भी अयुत सिद्धत्व हो जाए ये प्रसज्य तो ये दोष आएगा। और तृतीय हो गया कि अपृथक स्वभावत्व उसके लिए टीका में कहते हैं स्वभावं ही स्वरूपम तस्य अपृथक्त्वे अस्मद इष्ट अभेद सिद्धि रीति आह, स्वभाव का अर्थ स्वरूप, स्वरूप अगर अपृथक हो गया, दोनों का स्वरूप ही एक हो गया, सिद्धांत कहते हम तो वही कहते हैं तादात्म्य है, दोनों का स्वरूप भिन्न नहीं है। अस्मद इष्ट अभेद सिद्धि, हम लोग जो मानते हैं अभेद वही सिद्धि हो गया तादात्म्य संबंध। भाष्य में तथा अपृथक स्वभावत्वे, अगर द्रव्य गुण में अपृथक स्वभाव मानेंगे तो अपृथक स्वभावत्वे तु अयुत सिद्धत्वे न द्रव्य गुणयोर आत्मभेद संभवती। अपृथक स्वभाव को लेकर के अयुत सिद्ध कहेंगे तो द्रव्य गुणयोर आत्मभेद स्वरूप भेद न संभवती, तो क्योंकि स्वभाव ही एक हो गया। तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्, तो ये जो अभी आत्मभेद जहाँ सिद्ध नहीं होगा तो वहां तो हम तादात्म्य संबंध ही मानते हैं, तादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्। फिर आप अयुत सिद्ध कह करके समवाय क्यों मानते हैं? टीका में अभेदे युक्तिमाह, अभेद क्यों हो गया? सिद्धांत कह दिया कि तस्य तादात्म्येन एव प्रतीयमानत्वात्, तादात्म्य यही अभेद है, तादात्म्य तदात्मस्य भाव इति तादात्म्य, तदात्मा अर्थात स आत्मा यस्य, तो ये जो कपाल है यही घट का आत्मा है, तादात्म्य संबंध हो जाएगा। टीका में अभेदे युक्तिमाह तस्य इति, तस्य अर्थात गुणस्य, भाष्य में देना तस्य तादात्म्य न, तस्य अर्थात गुणस्य, गुण द्रव्य में तादात्म्य न प्रतीत होता है, द्रव्य गुण में तादात्म्य न, इस प्रकार की नहीं, गुण द्रव्य में तादात्म्य न प्रतीत होता है। आगे टीका में एवं षट पदार्थ अत्यंत भिन्ना इति सिद्धांतो अनुभव विरोधेन दूषितः। षट पदार्थ अत्यंत भिन्ना ऐसे वैशेषिक लोग मानते हैं, इति सिद्धांत वैशेषिक सिद्धांत अनुभव विरोधेन दूषित, ये अनुभव इस प्रकार नहीं हो रहा है, तो तादात्म्य का अनुभव हो रहा है, अभिन्न अनुभव हो रहा है, ये भिन्न नहीं है। अभी सिद्धांतातरम सिद्धांतांतरम दूषयति, एक सिद्धांत तो जो समवाय संबंध जहाँ मानते हैं अयुक्त सिद्ध कह करके परस्पर भिन्न में, वो सिद्धांत निराकरण हो गया। अभी सिद्धांतांतरम दूषयति, भाष्य में युत सिद्धयो संबंध संयोग अयुत सिद्धयोस्तु समवाय इति अभ्युपगमो मृषा एव तेषाम। वो लोग कहते हैं कि संयोग संबंध कहाँ होगा, कहते हैं युत सिद्ध जो पदार्थ है घटपट उसमें संयोग हो सकता है, युत सिद्ध अर्थात भिन्न होकर के भी सिद्ध है वहाँ संयोग होगा, और अयुत सिद्ध यो हो पदार्थ यो हो घट कपाल यो हो समवाय इति अभ्युपगमो तेषा मृषा है, वो भी मिथ्या है। कैसे है उसको दिखाते हैं भाष्य टीका में, अयुत सिद्धत्व किम उभयोर उत अन्यतरस्य, अयुत सिद्ध उभय अयुत सिद्ध अर्थात घट कपाल से युत होकर के सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए घट अयुत सिद्ध हुआ। इसी प्रकार की कपाल घट से अन्य होकर के सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए कपाल भी अयुत सिद्ध, अगर होगा तो कहेंगे उभय अयुत सिद्ध हुआ, अथवा अन्यतर अयुत सिद्ध, दोनों में एक अयुत सिद्ध है, ये दो पक्ष विकल्प करते हैं। अयुत सिद्ध तुम किम उभयो हो उत अन्यतरस्य नाद्य अर्थात उभयो हो अयुत सिद्ध तुम, ये नहीं है। टीका भाष्य में प्राक मृषा एव तेषाम, यहाँ तक गए थे भाष्य में, आगे प्राक सिद्धस्य कार्यात कारणस्य अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते, इसका अन्वय कर लेंगे। कार्यात प्राक सिद्धस्य कारणस्य, कार्य से प्राक सिद्ध है कारण, वो कारण को अयुत सिद्ध कैसे कहेंगे, वो तो युत होकर के सिद्ध है, कार्यात प्राक कारण सिद्ध है, तो वो कारण को अयुत सिद्ध कैसे कहेंगे, जो कार्य नहीं है तो भी तो युत होकर के सिद्ध है, इसलिए कार्यात प्राक सिद्धस्य कारणस्य अयुत सिद्धत्व अनुपपत्ते, ये नहीं हो पाएगा, वो तो पहले युत सिद्ध है कारण। टीका में द्वितीयम आशंक्य दूषयति, द्वितीय था कि अन्यतरस्य, कोई एक अयुत सिद्ध है। भाष्य में अथ अन्यतरापेक्ष्य एव अयम अभ्युपगम्य, दोनों अयुत सिद्ध है ऐसा नहीं, दोनों में से कोई एक अयुत सिद्ध है इसको मान करके हम अयुत सिद्ध कहते हैं। अन्यतर अपेक्षा एवं अयम अभ्युपगम स्याद, अयुत सिद्धस्य अभी अयुत सिद्ध से कार्य से कारण न संबंध, अयुत सिद्ध कार्य हुआ, कारण अयुत सिद्ध नहीं है, अयुत सिद्ध से कार्य से कारण न संबंध समवाय, ऐसे उनको मानना पड़ेगा। एवं अभी प्राग असिद्ध से, अभी कार्य पहले था क्या? नहीं था। प्राग असिद्ध से, असिद्ध अर्थात अलब्धात्मक, उसका आत्मा अभी लब्ध नहीं हुआ। प्राग असिद्ध से अलब्धात्मक कार्य से कारण न संबंधो न उपपद्यते, क्यों? कार्य का तो स्वरूप ही अभी नहीं है। और द्वयायतत्वात् संबंध से, संबंध तो दोनों के बीच में होगा और उसमें एक पहले नहीं है, नहीं है तो ये संबंध कैसे होगा? इसलिए अन्यतर अयुत सिद्ध कहेंगे, ये भी नहीं है। अच्छा, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशव।